الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رواه ابن ماجه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب دا اولی پاری دا سور بقری یو آیات مبارکستا سنوان دے تلاوت کو او یو حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و مبارکونا پدی آیات مبارک کے رب العالمین دا اللہ دا حبیب دا مرگرو چہوی تا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی داغی حال بیانے زما عزت مندو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مینا و محبت دا زمونگا استاسو دی ایمان حصہ و برخدا دا چاپ زلنو کی چی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین منوی دا آغی سر محبت وی او آغی دی ایمان او دا حق دا پار معیار گنین و دا مومن مسلمان نے او کیا سڑے وی چیز ما دی ایمان او دا آمال او دا پار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین معیار ندے نو آغا مومن نشکے دے تاکم آیات چی ماستا سڑوان دے تلاوت کو پدی کی اللہ رب العزت خپل بندگانو ته حکم کئی اللہ وی کل چی دوی تا ویلشی چی ایمان روڑی سنگ ایمان لک سنگ ایمان چی صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روڑے اللہ تا دا صحابہ کرام ایمان دور محبوب نویدہ منافقان پا جواب کی وی چی منگ داسی مان راڑو لک بی وقف چی مان روڑے آغا دور کی کم منافقان دا دین دشمنان چو نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے بی وقف و کمکلوے کمو حلقو چے صحابو تا بی وقفے لیو اللہ فرمائی الا انہم ہم السفہا اے زما بندگانو خبردار شئی واو رئی سوک چے زما دا حبیب مرگورو تا بی وقف وئی بی وقف پخبلے ولیکن لا یعلمون خدای پا دی خپل بی وقف تو پوئی گنا لیونی او احمقان دو قسموی یو هاغوی چې په خپل لیونتوب او حماقت او بی وقفتیا باندې پویږي یو هاغ دې چې لیونیم دې لیکن په لیونتوب پویږي نه چې هغه ته زموږ د علماو اصطلاح کې جاهل مرکب وای یعنی هغه سړی جاهل مرکب دې سوک چې صحابه کرامو ته رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا پس پکو بد نظر گوری کم حدیث چماستا سران دیولستو ندا حدیث امام بے حقی پسنن کبرا کے ذکر کرے دی ابن ماجہ حدیث تے امام حاکم مستدرک کے ذکر کرے اور آوید دا حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی فرمائی چی نبی علیہ السلام دعا کڑی وا چی یا اللہ تی اسلام تا عزت ور کی پا عمر ابن الخطاب بانے او اللہ دا خپل حبیب دعا قبول کڑی وا اسلام و مسلمانان و تا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا وجنہ دیر عزت ملاو زمان عزت مندو زمان استاس دا دین و دی ایمان یوی صدا د صحابه کرامو مینا او محبت زکه مونږ او تاسو یا مونږ نه مخکې صدو کې چې څومره مسلمانان تیر دي اغه د الله حبیب قتل نو د الله د حبیب اول قتل کی دا غینا او اول ایمان او عمل زکون کی سوکو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دیو جن زمونگ دا حدیث سمر کتابوں نے چی دی نو دا ہر حدیث دا کتاب پاخر کی یا پاول کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فضائل و مناقب محدثین ذکر کری منتب استازان ہوئی علماء کرام خپل و شاگردان ہوئی چدا گور دا حدیث دا کتاب پاول یا پاخر کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مناقب او فضائل لی ذکر کئے ویدہ مونگا تاسو لخی چی دا دین گورد دی خلق پواسی تراغلے کتنن حیا پی جنی مز زکاة روجا و حج یا نور دے انسانیت سے طریقے پی جنی دا پواسی تی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مونگا تاسو تراغلے او کواسے تب بدنامشی ناغ کم شے چی روڑے نو آغا پا امن نپا دیکی دا سکی دے نیشی چی او سڑے دے وی چل عیاضو باللہ صحابہ کرام ٹک نو او درس نو لیکن کم دینی چی روڑے نو آسم دے کم خلق چی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سک اسما یعنی دشمنی ور سرکے یا ورتباز خلق ظالمان بی دین کافر وئی سوک منافقان وئی سوک وئی معیار حق ندی دا گور دے دین جڑے را لڑے چې هغه خلق صحیح نشي نو چې کم دیني روړې اوبز مې عزت مند څنګه صحیح پاتش. دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په جماعت کې اولی عظیم شخصیت او سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ او دا مسلمانانو په خلفای راشدینو کې دویم خلیفہ دی. دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک ډیر فضائل راغلی چا غال علامہ زہبی د خپل د سیرت او د تاریخ کتاب کی ذکر کړی. مخکی او عالم تیر شو الله دې د علماء او قبرونو د نور او د رحمت نډک کی علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمہ اللہ اغم دا کتاب سیرت د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لکھلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د ہجرت نبوینا سلویخ کال مخ کسو دا پیداو د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د مدینے د ہجرت نا مخ کی سلویخ کال مخ کی پیداو خپل نم د دی عمر دے د والد نومی او خطاب او مور د دا د ابو جہل خوروا داغی نم و ختمہ بنت حاشب دویش کالو پا عمر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرے او داد نبوت بازی لکریش پا گم بازی وی وم کالو پا وم کال د نبوت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دویش تو کالو پا عمر کی سکڑے ایمان روڑے او بیا د دوی عجیب شاندار شانو دی بیا ډیر عمر خلافت کړی دی. ډیر عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کړی لس کالا شپگ میاشتی او لس رضی خلافت کړی لس کالا او شپگ میاشتی او لس رضی خلافت کړی او پدی لس کالا کی 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کرے. قرآن پاک کی چیز اللہ دا مدد او دا نصرت کم وعدے شوی وے آغا وعدے پا دور دا فاروق کی اللہ پورا کرے وے اللہ وعدے کرے وے دا خپل حبیب سرپ کتاب اللہ کی او آغا دا فتح و دا غلبے وعدے دور فاروقی کی اللہ رب العزت سے کرے وے دا پورا کڑے وے. او بیا دوی دا ذلحجے پا آخر کے دا محرم پڑن بنی تاریخ بانے سلی رشتم کالو دا ہجرت چے دا سبا پا مسکی دی پا چڑو والے شول او دا دا غی دا شہادت یو ذریعہ جوڑا شو. دیر وقت نباز مرگرو ویلیو چه ده خلفای راشدین مبارک سه خبر اتری وشی او د الله حبیب چه سویلی آغا زمونگا مخلشی نظمائی ذات مندو داد اسلام یولوی عظیم شخصیتو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ او د الله حبیب چه سنگویلی وچه اللہ د عمر د وجن اسلام تا عزت ورکی اللہ عزت ورکڑو اسلام تا د عمر رضی اللہ عنہ د وجنہ دے پا قط کی دیر دنگو عمر رضی اللہ عنہ آو تک سپین و سر رنگیو سپین والی تک سپین رنگیو سر والی تمائل آو اسلعو اسلع دیتا وی چی دا سر پا دی اول عیسیٰ کی ویختنی دا سر پا اول عیسیٰ کی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویختنو آو خبر آبر گیرا او دی اڑخونو تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا سی گیری سر بریتونو یو خباز خلق لوی لی دی شنڈو سر بریتونو پریزی دا پا شریعت کے ناروائی سید الکائنات دا بریتونو دا لنڈولو حکم کرے نا نندای اور رواج دے چې باز خلک ګيري خړی بریت لولي پریخي سید الکائنات حکم کړي بریت لندوي ګيري وګ دیک الله دې د خپل حبيب فرمان داغه قدر او عزت زمون پزړونو کې واچي. نو کله چې بداسه غصه شو حضرت عمر رضی الله عنه اذا حزبه امر فتلها چې کله به غصه ورلا نو داسه به غبره تاول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ او دا صحابو عجیب شانو دمرا یعنی جنگی ہنر ادا گئی وی کل بیدا سے اکل دیخی لازمانے بیدا غب میولے ہو آو چی ورطوب بے کنو پاس بکی ناستو عمر رضی اللہ عنہ بائی صحابو کی دازم تیر شوی چی اس بے رستو دخپی نونیو نو اس تے نزان خلاصو لے رشو لوی شانو کلب اغ گرا پا نکری زبان رنگ کو لگ نکری زور کول گرے تا زمان مذہب حنفی کی بازی علماء لکلی سنت و مستحب دی بازی وی جائز دی نو گری لک سوک نکری زور کئی نو دا سری دا سنت و مستحب دی تو رنگ گری لور کول پا شریعت کی ناروا و ناجائز دی. دا اللہ حبیب دوی تا دعا کرے وا او حق دعا دا دوی دا اسلام سبب جوڑ شو او دا سید الکائنات عجیب دعا گانے پا کم عرض چی دے اسلام راڑی پا کم عرض مانے چی اسلام راڑی او دا خپلی خور پا کور کی قرآن اور دلے او بیاغ خور والدہ والو ٹکولو نفس دیر آغل دی ایمان و اسلام پنیز مچ روان دے یو صحابی ورطوی مبارک شا بیگام دا سید الکائنات نوری دلو چی استاد ہدایت دعا گانے کو دا اللہ حبیب دا شپیہ دعا اختا او دا ساری دا تا ہدایت ملوش. اکرم رحمہ اللہ وی اسلام ہمیشہ پا پٹی طریقے سرو تر دے پوری چی حضرت عمر اسلام راڑو میں اسلام پٹا گش ورنہ مسلمانانو پٹ پٹ پپٹ کورونو کی با قرآن شریف ہوئے دغا حالو کنے چی خور قرآن لستو او چی عمر رضی اللہ عنہ خور کر لارو نو آغی زر زر دا قرآن اغاوراک پٹ کر دا قرآن اغاوراک پٹ کر او دا دی دوارو لوی شانو دا دی دوارو لوی شانو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے وی ان لی وزیرین من اہل السما و وزیرین من اہل الارض دا اللہ حبیب وی زماد و مشوری والا وزیران دی دا اسمان ننو دو دزمکن ہر چی زماغ وزیران دی چی ما سر معاونت و مشوری دی دن بارکی کئی اسمان والو کی جبریل و میکائیل علیہ الصلات والسلام نے اوزمکی والو کی ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ داد ازمکی وزیران دی زبان او دا اللہ حبیب بوی ان لکل نبی وزیرین کنز العمال کی دا حدیث ذکر کرے امام بخاری پا تاریخ کبیر کی ذکر کرے دا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت سے دا اللہ حبیب فرمائے ان لکل نبی وزیرین دا ہر پیغمبر بدو وزیرین وزیر وی آغا چالا چی تاثر معاونت و مدد کئی دی دن پکار کے مشورے تی اخلی او دا اللہ حبیب بوی دا ہر نبی دو مرگری بو وزیران بو او زما سیدنا ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی او کله د الله حبیب داسم ویلی یو ځل وی ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته مخامخ را روان دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي نو دواړه چوکتل وی هاذانی سیدا سهول اهل الجنه هاذانی سیدا سهول اهل الجنه ویدا دوارا ندی داو دا جنت دا مشرانو دا بڑاگانو سردارانو شی سمر جنتیان چیوی پا جنت کی نپاغی کی کم لوی عمر والا خلق چی دے چی اغیی تا بوداگان ہوئی دا دی بوداگانو مشریب دا ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پلا سکی جن دیر لوی شان و زمائی عزت مندو ننو مت دائیو خبرم دا لکا دا عام و فتنو سرا لکا شرک بدعات رسومات ظلمونا دا پا سکی دی داغی موجونا و چپیرا روانی دی و فتنی دی نو یو طرف تا دا صحابه کرام و دا بے حرمتی داغی زمائی عزت مندو سیلابونا را روان دی. حدیث پاک کراغلی او دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے دارنگ مستدرک حاکم کیم ذکر دے ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام یوزل روت نجمات ترادن نشو یو طرف تے ابو بکر رضی اللہ عنہ او لاسینی ولیم او بل طرف تے عمر رضی اللہ عنہ وی فرمائل چی جمات ترادن نشو وی حاکذا نبعث یوم القیامہ مونگ با دغشان پرز دا قیامت دا قبر نمرا پورتکیو لکدا یاران او دوستان زما یو طرف تا دے او بلبل طرف لرے کلچ رز دا قیامت وی نو ام با دغشان مونگ سکیگو را پورتکیگو با دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی لیو ترمذی شریف حدیثو وی ما نپس دی دوو کسانو پسی زی یو نم دا ابو بکر رضی اللہ عنہ آغستو او دویم دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ہر یو چلا نمو رئی بار بار زان سروائی رضی اللہ عنہ. دارنگی حدیث پاک کے راغلی زمائی عزت مندو دا حدیث مشکات شریف کیم ذکر دے اور امام ترمذی رحم اللہ ہم ذکر کرے صحابہ کرام وئی چی مونگ دا اللہ دا حبیب سر ناستو از طلع ابو بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر مونگ وئی ناستو دیکی نبی علیہ السلام سرا و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ رالل دا اللہ حبیبی دا دوال ما دا پارغ و گنا استر گیدی هذان السمع والبصر واو رئی ایز ما امت دا پا منزلی دستر گو دا گو گنو دی نظمہ عزت مندل وی شانو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ او دام یادو ساتی یو ذلیوی دا حدیث رست انشاءاللہ ذکر کو عمر رضی اللہ عنہ حدیث کی راغلی دا فتنو دا نرات لو دا پار دروازہ وا کلن چا دنیا نلار دے دروازہ مات شوی او دا امت تی یوی رضی نبلی رضی لخرابی طرف تروان دے آغا عظیم شخصیت چی او مضبوط قلاو دے امت دا پارا دا فتنو درات لونا. دارنگی حدیث پاک کی راغلی بخاری شریف حدیث تے یوزن اللہ حبیب روان دے صحابہ شوئی سکول ابو بکر رضی اللہ عنہ راغی اغیی پا اخپل جنگی مشکونوں کے لگیاو دیکھ چھو عمر رضی اللہ عنہ راغی نظر پٹ کے ناز تر دا اللہ حبیب فرمائل وی والذی نفسی بیدیہی ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک سید القائنات وی سید القائنات وی زما دے پاغ ذات قسم وی چھ زما روح دا غپ قبضے کرے وی تاثر شیطان نملاوی گی عمر رضی اللہ عنہ لوی چھ پیو لا رضی مگر تا چھ پکم لا رسائی کی اغا لا ربان شیطان نزی لا ربد لے آغا زین بسو شیطان بتختی دو او آغا لا ربان شیطان بنت لو پکم لا ربان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھ بتلو. دارنگی باز روایاتو کی ترمذی شریف دا ذکر کری دا اللہ حبیب یوزلو فرمائل وی انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر وی زگورم اغا شیطانان دی انسانانو دا پیریانو چو عمر رضی اللہ عنہ گورینو تختیم نینسی شیطان ٹنگے دیشو آو نجنی شیطان ٹنگے دیشو بلکہ اس علماء ویلو نا مفتی رشید احمد صاحب اللہ دے قبر در رحمتون و نور نڈک اغب دعوی سروی چی زکم زی ناس تیم کنا نو بیاو پا غلط پیر پیریان نرز بگئی پا خبر بان زنی وقت پزان دا جذبہ مزبرا ولی وداوشو اغوی سوال لپیدا کی جذبہ ناس تیم و پچا دے جذبہ راشی اغب پلا واقعی ذکر کچی اوزے کی پیرانو جذبہ مزبہ وی پزان ناوستوی زناس تم دیر کوشش ہو کو خو جذبہ را نلا ویمائی چیزا ناس تیم نرازی پتا جذبہ پی گئی پا خبر بان ندا خود اوسا نو خلق و حال لے چی اللہ دمر لوی مقام مرکڑے چی غی اوزے کی ناس وی نو جنات تیری دا یقینی اور تجربے نا ثابت خبر دا چی دا مفتی سیب نا پیریان دیر یرے لگی پی گئی پا خبر بان مفتی رشید احمد سیب نا جنات دا با یر اکولا ذکر دا مسئلہ سوک چی اللہ نا یری گی داغ پزڑکی داغا غیر با اللہ دا نور پزڑنو کیجئے داد عمر رضی اللہ عنہ شانو چی شیطان بکلو پا یولار اوکتنو پاغلار بنراتلو پاغلار بنراتلو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوزلو فرمائے المسلم شریف حدیث تے وی قد کان فی الامم محدثون فئن یکن فی امتی احد فعمر بن الخطاب پخوانو امتنو کی دا سے خلقو چی دا اللہ دا طرف نباغی تا پدی زلکی نیکی خبری کی خودش زما امت کی کسو کیون آغا عمر دے رضی اللہ تعالی عنہ دیو جن شاولی اللہ رحمت اللہ لے لکلی اور نور مفسرین منگ درس کی چی ترجمہ شوری نوائیو ویشت مقاماتو کی عمر رضی اللہ عنہ مشورہ پیش کرے او غشان وہی اللہ دا عرش نرا لے گلے دا ڈیر لویا خبر ادا کدیر تاؤ سو چکے یو مشورے پیش کری ویش مقاماتو کی دانن چی دا پردی حکم دے او زنانا پردو کی گرد او دی یہود و کافر و دی غیر دون کوشش دے چی دا دی پردو نروزی دا دا پردی مشورہ چا پیش کری وا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب تیوی لا دا پردی حکم دا برن نن راغلے خود عمر رضی اللہ عنہ ذلکی اللہ وحشو بار بار دا اللہ حبیب تیوی چیر دا دا مومنان و زنانا دا امہات المومنین دی پردو کی تردی چی اللہ وحی رو لے اللہ وحی زمان حبیب عمر چکم مشورہ پیش کئی زمان حکم دا دے چستا بی بیانے دا مومنان و دا زنانا ستا دا لونے بار چی روزی نو بغیر دا پردی نبن روزی ستا دا عمر غیرت کی نبرداش کئی نو استاد رب غیرتم دانشی برداشت کولی دا دا پردی حکم دا چا مشورہ وا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حاجیان چی مقام ابراہیم کی دو رکعت نفل کئی دا مشورہ دا چا وا دکی گئی ما دا دا عمر رضی اللہ عنہ مشورہ وا دا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ وا ویش مقامات تھی چاہدی مرگرو قرآن شریف درس کی بلی کلی چی دا مقام دے دا مقام دے دا مقام دے پہوشت مقاماتو کی عمر رضی اللہ عنہ مشورہ ورکڑی او حاغشان مشورہ حاغشان حکم دا عرش دے طرف نراغلے بلکہ دا اللہ حبیب فرمائی لیو ابو داؤد شریف حدیث تے وی ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر و قلبه اللہ حق جب او زرد عمر رضی اللہ عنہ کی خی حق ور تزر کی دی او داغی اظہار بیا پجب کئی داغی اظہار بیا پجب کئی او دا روایت ہم صحیح روایت تے امام ترمیزی ذکر کرے نور کتابوں نے ذکر کرے مشکات شریف کے میں ذکر دے دا اللہ حبیب فرمائے لیو لو کان بعدی نبی لکان عمر وے کمان پس پیغمبر وے خوشت دینا نا وسوک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوئے اللہ عزیز صحابہ کرام و مینہ و محبت زمونگ استاد سپزنوں کی واجہ او دائی دا نقش قدم پسیر اللہ منگ روان کی نن امت کم طرف لروان ہے او بیادانن خودیر نازک حال لے تاسی بگر لسوخکاری چی دی وقت دروغو کی بنی دروغ امت پا دوکو پا یو سبل سکی روان دیر اللہ طرف سے توجہ پکار دے وقت حکم نیکان خلق دی استغفار دیر وائی نوافل ډېر کوي، توجه ډېر کوي، قبر او خیرت زموږ هیر دي، بس د دنیا نقشي مخره د دنیا غا نقشي نن زما عزت مندو زموږ استاد سو مخله دي. نو د عمر رضی الله عنه دور الوی شانو یو حدیث کې راغلی چې دا حدیث علامه هیثمی مجمع الزوائد کې ذکر کړي، ایوان تبرانی ذکر کړي چې اوزن نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل ان الله تعالی باه باهل عرف عامه وباه بعمر خاصه. وی الله میدان عرفات کې دا خلک چې حجیان را جمعي او دا سفر سرتور ولاړ وي، هر سړی د کفن په شکل کې ولاړ دی، نو رب العالمین میدان عرفات تاسو خوی چې الله تعالی انسانان پیدا کې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. الله ته په دې ځمکه داسې مخلوق پیدا کې ویني بته یې قتل و قتال وکي، الله ملائکه له وګوري کنا تاسو خوی دي کې عمر دې رضی الله تعالی عنہ. نو په میدان عرفات والو باندې عموما عام طریقې سره الله په ملائکه فخر کوي، او په حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و باہ بی عمر خاص فا خاص کر په حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سکے فخر کر. او دا اللہ حبیب خوب دا نبی سوی وحی حدیث پاک کی راغلی، او دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ففضائل دا صحابہ کرامو کی نبی علیہ السلام وی بینما ان نائمن اوتیت بقدح من لبن، صحابه کرام تو ویزو دوم ما ته یو پیاله د شودو نه ډک راوړې شو، نو ما اوس کلی دا غینا دمر موړ شم چې ما او قتل چې غ موړ والے د پوی سرات د خود نکونو نه روان شو، دمر شوده مې اوس کل چې د موړ والی هغه سرات دمرو چې غ پوی د دینکونو نه روان شو، نو بیا مان چې پیاله کی سیوائی پاتې شین عمر ته ورکی. ثم اعطیت فضلی عمر، بیا می سیوائی عمر رضی اللہ عنہ ته ورکنه صاحب ورتوی دا الله حبیب ته دې خوب څه تعبیر دې کوي دا علم علم الله خپل حبیب ته ورکول دمره ورکو چې دمره علم اس پیغمبر ته نو ملا، هغه سیوائی علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته ملا. دارنگی دا اللہ حبیب وئی چه بینا انا نائم ریت الناس یعرضون علی و علیہم قمص، ویزو دوم او ما تمی امت پیش کولش او پا دیبانی قمیسو ندی، نو دچا قمیس دور دی چی دی سینو پوری را رسی، دچا دی ترخونو پوری را رسی. عمر رضی اللہ عنہ راغ دم روگت قمیسی چولے چی ور پسی رخ کش. قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله، ویدا اللہ حبیب دی خوب دی ستابیر استے وی الدین، دا دین دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دمر دینو صدا غد اکوال سکے چھو اور پسی راخ کشو. او دا اللہ حبیب پا جوندونی پا خوب کی سوسو کے پر ترت پا جنت کی قطرے. حدیث پاک کی راغلی مسند احمد حدیث سے اللہ حبیب وئی دخلت الجنہ فرأیت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا قیل لشاب من قریش فظننت انی انا ہوا فقیل لعمر بن الخطاب. جنت توردن نشم نما پاغی کی دسروز اور یو مانایو کتا، نما ودا دچا دا پار دی ودا قریشو کی اوزوان ندا دا پار دی، دا اللہ حبیب وئی چونکہ زم قریشو ما ودا بزمائی رالوے لشل چداد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مقام دے. دارنگی و حدیث کی دا سراغلی دا اللہ حبیب وی بینمانا نائمون رئیتنی فی الجنہ، پا من دے کی چیزو دوم زان میں جنت کی اوکتو، نو پا جنت کی او خصوصی محل لے فائدہ امراتن تتوزو الی جانب قصر، او داغی محل پا خوا کی او چیند او زنانا او دسکے، نما ودا د چا محل لے. قالو لعمر، ای ودا د عمر رضی اللہ عنہ محل لے. ف فذکرت غیرت عمر فولیت مدبرن. دا اللہ حبیب وی اے عمر ما ستا غیرت را یاد کو نستاغ بی بی چی محل سرو زو واپس را لب. عمر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو فبکا عمر وقال بی بی انت یا رسول اللہ علیکا غارو مور اپلار میں درن قربان شا تب وردن نشے زمان محل تا ستا پا وردن نکی دوز غیرت نکو. داد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو یعنی غلوی شارو لوی شارو تمر لوی مقام اللہ رب العزت دی صحابہ کرام تور کڑو دنیا دا عدل او دا انصاف نہ سکڑے وا زما عزت مند ڈ ککڑے وا. دارنگی حدیث پاک کے راغلی ترمذی شریف حدیث تے وی ان اہل الدرجات العلا لیرون من فوقهم کما ترون الکوکب الدری فی افق السماء وان ابا بکر و عمر منهم و انعما. دا اللہ حبیب وی جنت کی بوچت درجو والا بھائی او دا اوچت درجو والا بداس اوچت درجو والا گوری لک سڑے پزمک ولاڑی او لری چت استور اخکاری کل پڑکوئی او کل فناشی او ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما بم پدغ درجو والا کی او دا دی درجی بد ٹول دا پاسوی دا انبیاء علیہ السلام دا لاندی او دا تمام امتیانو دا پاسوی دا تمام امتیانو دا پاس بھائی او دائی تا گورا دا پخپل منس کی رونو دا رواسی دا وشیگان چی صحابے پخپل منس کی دشمنان گرزولی دا علی رضی اللہ عنہ نا روایت تے آغا پا ممبر دا کوفی بان ناس تو علی رضی اللہ عنہ او جماعت تا خلقو نا ڈکو او دا آغای دا خلافت زمانو حضرت علی رضی اللہ عنہ دار الخلافت مدینی منورین کوفی تا نقل کرے وا نو پا ممبر ایوی او گورا دا خبری دا دین دی او دا ضروری دی که دا ضروری دا اللہ حبیب دم رلوی تعلیمات دے بارک نور کل پا ممبر علی رضی اللہ عنہ وی خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و خیرها بعد ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما وی بہترین سڑے پا دی امت کی پس دا اللہ دا حبیب نا آغا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نفس بہترین سوک دے آغا عمر رضی اللہ عنہ دے او دا علم دے کمی صدی دے وی وہادا متواتر عن علی رضی اللہ عنہ فقبہ اللہ الرافضہ. دا امام ذہبی دے امام ذہبی او دا دا ومی صدی عالم دے او مشہور مورخ دے امام ذہبی نہ دے وئی وئی دا خبر چی پا ممبر اکڑی تواتر سر راغلے نو وئی اللہ دی شیگان و روافظ زلیل و رسوا کی اغی رونا دی او دی پخپل منز کی دشمنان گرزو دی اغی پخپل منز کی رونا دی او دی پخپل منز کی سکڑی دشمنان گرزو دی نو دغشان دالی رضی اللہ تعالی عنہونا زمائی زتمندو تواتر سر راغلے دا تی خبر دا حضرت علی رضی اللہ عنہونا زمائی عزت مندو تواتر سر راغلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی سخلق را دنشول پا ابو بکر رضی اللہ عنہ داغ پا بیمارے کی ورلے تروانے آو پا منگا بانے عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ جوڑے آو تزی نتب سبا اللہ تسوے چی پمونگ دے خلیفہ جوڑے دے خدیر یعنی طبیعت کے سشے دے سخوالے نو ابو بکر رضی اللہ عنہ وی زبا اللہ توام چی ولیت علیہم خیرہم اللہ زتا ترالم او پٹول امت کی چی مات غرخ کارے دو نزان نفس میں خلیفہ جوڑ زبا اللہ توام چی یا الہ العالمین زتا ترالم او دے پزن کدن کی وصیت نکلے ہو عثمان رضی اللہ عنہ روغتو ویرا شلی کا او دا وقت جدی کی کافر میمان راڑی دروغ جنم رشتیا ہوئی ہر سڑے تو بیت تیاری اولی کا وی بسم اللہ الرحمن الرحیم داغا خیرنے وصیت دے چی ابو بکر رضی اللہ عنہ امت تکی او کم وقت کی کئی چی دو دنیا پا آخر و منازلو کے لئے او دا آخرت پڑن بنائی پوڑائی کے لئے ویزان نپز پتا سو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ جوڑو تو چرے دے عدل و انصاف کئی ندا زما پدبانی یقین لے او کن دین خلاف چلی گی نزو پا غیب نپوئی گم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ زرد چھ ظالمانو لبا پتو لگی جدی کم طرف لگی دا دائی دا ظلم سا انجام دے داغی سا انتحاد نظمائی ذتمندو چھ مونگو تاسو پزلنو کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرا مینہ و محبت راولو دائی پدی ترتیب بانے زمائی ذتمندو دور فتوحات کری او دا دروازہ وا دا فتنو دا پارا یو صحابی دے چاہ دا راس خبری دا اللہ دا حبیب نا زدکڑے اغتا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوئی وی مونگ دا عمر رضی اللہ عنہ سر ناستو نویوی تاسو کی کمی او دا اللہ دا حبیب اغا خبری ورطا یادی دی دا فتنے بارا کی چی فتنے بارا شدی امت کی نو حذیفہ رضی اللہ عنہ وی زماورت ہوئی مال یادی دا توی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا پٹو خبرو رازدار نماورت ہوئی فتنہ دا سڑی بئی دا خپل بی بی با فتنش مال با فتنشی اولاد با فتنشی وینا دا دی تپوس نکو دا غا فتنی تپوس کوم چی دا دریاب دا چپو گنتی چپی بوئی نما اور لوی تا داغی فتنی سے پروا کے ستاو داغی پا منس کی خود دروازہ دا بند دروازہ دا تچی جوان دے آغا فتنی نشیرات لے نو ایماتے وے یکسر ام یفتح دا دروازہ با ماتولی شی که کلاولی وشی خبری لسوچ کوئی کلا دروازہ کلاو شی نو بیا دا بندی دو دا پارا گنجائش پاتی دے او کلا چی دی ماتا کا نو بیا بندی گی نا عمر رضی اللہ عنہ ورتوئی زخو دروازے بندہ خدارا لہو آئے دروازہ با کلاوی گی او کماتی گی با نا ورتوئی سید الکائنات ویلو بل یکسر دا با ماتش بیاد پارا بزدید بندی دو سلارنی او اذا اللہ یغلق ابدا چکل ماتش ونو بیا با بندنش نو حذیفہ رضی اللہ عنہ چاہوئی چکان عمر یعلم من الباب دی عمر رضی اللہ عنہ لپتہ لگی چھ دروازہ صدا ہورتے آو دا سے پتہ ولکد نن رس پس سبا چھ برازی دا غازیم شخصیتو چھ دے جوان دے امت تا فتنہ نراتلہ ٹھول یو مٹے یو خیالو یو فکرو فتوحاتو یو زناور سکے چھ کافرو پوری اخپل اغیتا عدل و انصاف رسیدو لیکن دا اید شہادت نپس اغا دروازہ ٹوٹی ٹوٹی شوی نگورا کل یوم بطر خبر اغا حدیث کی راغی ہر عرض بدہ بلی نہ بتا رہے صحابہ کرام سے خلق راغلیو او انس رضی اللہ عنہ لے ودا حجاج خوڑے رضو زمونہ کئی وی چپ شئی اللہ تا توجہ کئی مالا اللہ دا حبیب ناوری دلی دینا پس چھے کم ورز راضی دا بلی نہ بسوی بتا رہوش کم ورز چھے راضی دا بلی نہ بتا رہی دینا فتنو دور کی زمائی ذات مندو چھے منگو تاسو دا اللہ دین طرف تا متوجی شو اخلاق و طرف تا متوجی شو اخلاق و طرف تا متوجی شو اخلاق و طرف تا زمائی عزت مند متوجی شو دا غازیم شخصیتو چی دا دنیا سے قدر و عزت دا پزڑکنو حدیث پاک کے راغلی چی کلد کے سراغ خزانے فتح شوی نو عمر رضی اللہ عنہ تروڑے شوی نو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورطوئی دا بیت المال کے چی اوک تقسیمے ناغوی نا قسم می دی دا اللہ پا ذات کدے چت لاندے میں کی خوی چت لاندے میں نکی دم دا با دے چت نبار کی دم نا دے جماعت پا منز کی پری خوی آسو کی دارا نے ادھر چی سوکائی کوئی نو کل چی سباشو نو آغا خو پا خواب خزانہ سو سرا اس پین ضربو ناغ دا سی پڑکی دی نو عمر رضی اللہ نو پا جڑا شو سخت چڑھن خزانی پرتیوی تول خلق پدی تمر آغلی جداو پا مونگا تقسیم ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورطویل جاڑی یا امیر المومنین فما فواللہ انہا دال یوم شکر و یوم سرور زما دل اللہ پا ذات قسمی دا خو نند شکر رزدہ آو نند خوشحالی رزدہ چې داغ کافر خزانه رالی او نن په مسلمانانو تقسیمېږي. ناورت وی حقا ان هذا لم يعطها قوم الا القيت بينهم العداوه والبغضاء. وی تعجب دی تا د پاره دا شی چې چا ته ورکړې شو نو دشمنی او بغض په منځ کې راشي. دا شی د دنیا چې چال تاسو نو وګورئ کنه دا په دنیا سوره جنگ دین د پاره مونږ سره نو وخت نه پیسښتا او دا تبلیغ والا غریب دی او دا تبلیغ والا غریبانان که کسا پا سگردی خلق ویدا لیوانی دی سو که یو جماعت نسڑی سو که بل نتر سل کال اوشول پلکونو کروڑونو کافر ورسر اللہ مسلمانان کلو دے اسلام مسلمانانو پا ملکی خبری گی امریکین اولا بیسی راز دیگه پمرمان لیکن کل چی دا کرسی اقتدار دا پارا منڈی تلڈی شی نوی تیچا لیوانی ونیوشی دل والا گرزیدو تنن خلق سو ایجدا لیوانی دی او دنیا والا تا زمائی ذت مندو نن زمان دا حال جوڑ دے وی دا دنیا چی کل یو قوم تور کڑی شی کل یو قوم تور کڑی شی نپاغی کی عداوت و دشمنی رازی زمائی ذت مندو انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا ترالی گلیو انشاءاللہ دا دی سیرت و صورت با ورسر ورسر بیانو انبیاء علیہ السلام دا قبر و دا خیرت بارکی و فکر روڑے دا قبر و خیرت دا پار دی ایمان و دا خکلی عقیدی و دا نیک و عمال و ضرورت تے انبیاء علیہ السلام امت دا قبر و دا خیرت فکر روڑے دا دنیا فانی دا دا دی جون فانی دے سور سور خلق تاسو پا دی خپلو لاسو پا خارو کی سکن دفن بکر نن زمونگ استاسو تا وخ دے محلت تے دا خپل شکلونا خپل اخلاق خپل عقائد دا شریعت مطابق کے دا قبر پرستی پیر پرستی دا رواجونا رسمونا ظلمونا زیاتے خاص کر درس کی تاسو واوری دل چھے دا حقوق العباد دیر خیال ساتے قرآن شریف درس کی سڑے ناس وی یاد دین پا مجلس کے ناس انوارا خبر آوری اور دی درس کی مرگور لمنگوی یو عالم دے بل روجہ کی مدینہ منورے مہاجرو دادر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ خلیفہ و مرید دے بل روجہ کی رمضان شریف کی مدینہ منورہ کی وفات شو داغی اوڑو کی غنتی کتاب دے اغی نم دے حقوق العباد کی فکر کیجئے وی دے حقوق العباد فکر رکے منگو تاسلم دے حقوق العباد فکر پکار دے حقوق العباد سے دی دے پختنوں کے دا طریقہ دا دخپل و خضو بیبیان سر ظلمو نہ کئی داغے مہر والا نہ پتشت نہیں ورکئی ایمان سر وائے پختنوں دے لور و دخور برخ گنی دا حقوق العباد دی کنا بیا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ و یو دا کتب خانی یو خادمو دا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دو رتیز کچھ یا حبر کسو کوری نو آبے نہیں لگے پکلا رکھا دا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دا کتب خانی یو خادم نغلب خیال کو معاملاتو کی شیخ الحدیث سوک مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہو ولی خیال کو وی پرز دا قیامت بانی حقوق العبادو کی چچا دو پیسی چانوالی دا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ خبر دا وی دا دو پیسو پا مقابلہ کی با وسا و قبل شوی منزلہی دو پیسی حق چی چاہ دے چاہو خوڑو نو دو پیسو پا مقابلہ کی با وسا و قبل شوی منزلے او بیا بے خادم تاوی دے نیکان اولیاء و عجیبی خبری وی مال اگو پتہ نہیں لگی چی طول عمر کے زمان چا تا دور منزلے قبل شوی کنا مونگو استاسو بیا دغلی کری مولانا محمد عاشق الہی وی شیخ الحدیث کوئی چی مال پتہ نہیں چی چی زمان پا دے طول عمر کی وسا و منزلے قبل شوی کنا وی ماو تا دے گریوان کیوں گوری چی زمان سور قبل شوی چ عمل قبول شوه نه استا په خپل پکار ناراضی نو چې چانه دي حق والے ناغه غره یاد ساته یغه غب پنا قبول عمل سکی تا په خپل کې اوشه پکار ناراض ابې لیکلی مولانا صاحب چې دا احمق توب او حماقت دي چې یو سړی و یلته به مپلار معاف کیو نور به معاف کی هغه زید معاف کی دون نه شاول اللہ رحمت اللہ علیہ پخبلو کتابونو کلی کلی ویدانن چی اوسرے ویدان ختم قرآن میں اوکو دا ثواب دفلانی او دا دورکات نفل دفلانی او فلانے حج و عمرم دفلانی ویدان غا میدانی ندری دلے التب دیو زر زر عمل پسی سڑے گردی چی دمرم چانا سر آواغ استے چیز پی خلاص شوئے قرآن شریف ویلی کنی دی ویلی اللہ دیر شما پارکی ویو میفر المرء من اخیہی وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ يَوْمَ سَرَى وَدَرُور نَتَخْتِي دَپلار نَبَتَخْتِي دَمور نَبَتَخْتِي دَخْپلي بيبي نَبَتَخْتِي هاو دَخْپلو بچو نَبَتَخْتِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ دا هر سړی به داسې حال جوړ وی الله وای چې د بل نبی به پروا کړی وی. نو چنن موږ حقوق العباد خیال وکړو که چاله یې سپیړ ورکړي پرز د قیامت د دې اعمال بدر نه غواړي د چا مال له خړلې د چا جیداد د خړلې. نو چې د دوه پیسو د شغل حدیث د قول مطابق وسو منځونه دي نو سوچ کوي زما عزت پر دا د خپل لونو د خويندو د عام مسلمانانو حقونه قرضه دا ټول ورک دا ګور شغل حدیث لیکلی او دا غدي مرید لیکلی محمد عاشق الهی سے وہی چھو دیر مجبوری نی کنا نو قرض چانا مالے او چھو قرض دی واغستو نو ار وقت پا دی فکر کیا چھو پس طریقی با دا کور سامان خرسوم خوچی ورک زکر کدا پاتی شی نو دا زر روپی دی نو دو دو پیسو دا منزونو حساب کوا او دا گورے ہم آقت تے چھو پلار با میں معاف کی مور با میں معاف کی اس سوک معاف کولو والا بنی اس سوک زمائی ذات مندو معاف کولو والا بنی چی دا حقوق العباد و فکر رکو دا خپل شکل اخلاق سیرت غم خادی دا دا شریعت مطابق کو اللہ طرف توجہ کو نو دا سب انشاءاللہ مونگو تاسو کو کنو بکو او کنو کو نو یادو ساتے کہ مونگو توبوے نستا دا دیوی سیار ٹیوی دروغو دا دی گند شکلو نو دی یہود و انگریزانو دا نقشو نمونی نشو نو دا عذابو نو خلیسنی دی پسی نور را روان دی بیا اللہ لپتر جدی الیکشن نفس بیا سکی دا جماعت بدن په خطر کی شی مدرسہ بدن په خطر کی شی کچرے توبہ مونږ او تاسو وینستا او کو توبہ مو وینستا نو دا اللہ مدد او نصرت دا به زمونږ او تاسو سره شامل حال او مرګری شی او رب العالمین با زمونږ او تاسو حیا او غیرت دا به برقرار وساتي. اللہ دې مونږ او تاسو تمام امت مسلمتا د صحیح توبه توفیق ورکی د امت مسلمه سره پریشانای دی الله دې ټولې پریشانای ختمی کی اللہ دا امت پا منز کی اتفاق و اتحاد راولے پا دے ملک او ٹھول دنیا کے اللہ نیکان خلق زمونگا مشران جوڑ کے اللہ دے شریان و فسادیان و ناچی دین پورے خنداگانے کئی الہ العالمین دائی پنیت کی دے دین لڑول لی اللہ دا سے خلق دے مسلمانان و مشران مجوڑے اللہ غا خلق چی دائی پزرک حیا دا دا غی پزرک اسلام دے دا سے نیکان صالحان دے دین نخبرا او با مل خلق دے امت مسلم و مشران جوڑ کے وصلى الله تعالى على خير خلق محمد. توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش طور تقسیم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ دعوت والور